سورة البقرة درس نمبر شپگنوی بالله من الشیطان الرجیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الله چې دې نشته دې کار ساز مگر یو الله الحي القيوم هميشه ژوند دې او لاړ دې په خپل کار لا تاخذه ننوي دې الله تعالی لرا سنه جوټا ولا نوم او خوب له ما پی السماوات دی اللہ لردی آغا سوچ براسمانو کی دی وما فی الارد آغا سوچ کتا پس مکا کی دی من دلذی سوکت آغا یشفو چی شفاعت پو کی عندہو دا اللہ تعالی سکا الا بی اذنی مگر پی اجازت تا اللہ تعالی باندے یعلم ما بین ایدیهم پود پاغا چه مخکد دین دی و ما خلپهم او پاغا سباندی چه رست دین دی و لا یحیطونا و احاط نشکولی بشیئ من علمه پس سی سراد علم دی اللانا الا بما شاء مگر آغازی رزاشی دی اللہ و سعا کرسیه السماوات او پراہ دی علم دی اللہ پاس ماننو یادا چه پراح دا غٹا دا کرسی دا اللہ تعالی پاسمانو والارض او پزمکام ولا یعودو ہو نستڑکی گی دا اللہ تعالی حفظوهما پیپازت دیزمکی او دا اسمان وهو العلی العظیم او دا اللہ اچھتے دا فکر دا مخلوقاتنا العظیم او لوے دے دا علم دا مخلوقاتنا سلورم ایسا پا بیان دے انفاق فی سبیل اللہ کی شروع دا دے کے سلور بابو ندی رنبے باب دا 254 نمبر آیات نوالے تر دا 260 نمبر آیات فورے او پا دے کے سلور امور ذکر کی گی یو امر بذکر شو امر بالقتال امر بالانفاق فی سبیل اللہ یعنی دا اللہ فلا رکی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا اے خلقو خرچو کئی دویم خبرہ دعوت توحید پا اللہ لا الہ الا ہو سرا دا دریم زل پا سورت البقرہ کی دعوت توحید پیشوا یو زل پا یا یوہن ناس عبدو سرا اول تاغیمان دلائل اقلیہ ذکر کریو بیا دویم زل 163 نمبر آیات کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد لا اله الا هو کارساز تاسو کارساز یو دی او پاغی التا ات دلائلی اقلیه ذکر کول دلتا پدریم زلمائی 255 نمبر آیات کی دعوت توحید دا پارا دا نفی دا شفاعت قهری چی دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی سوک سبا تا پا زور نشی خلاص ہو لی نفی دا شفاعت قهری کی او دعوت توحید پیش کی او دلته هم دلایل عقلیه وسره پیش کړي. بیا درېمه خبره ذکر د فریقینو. فریقین څوک دي؟ اصحاب الغی و اصحاب الرشد، نیغې لارې والا کږې لارې والا. څلورمه خبره د دې دواړو فریقینو درې مثالونه ذکر کړي. یو د حالت اصحاب الغی 258 کې، او دویم او درېم مثال د اصحاب الرشد 259 نمبر آیت کے دا باب ختم شی. اس پدی باب کی دویم خبر نن ذکر کی گی دعوت توحید. اللہ لا الہ الا ہو اللہ چدے نشتے کارساز مگر یو اللہ الحي القيوم همیشه ژوند دی او لار د پخپل کار. د دې آیات متعلق د فضیلت ډیر روایتونه دي. پای کې یو روایت دام د دې فضیلت د آیات القرصای چې په بخاری کې د ابی هريره رضی الله تعالی عنه متعلق هغه واقعیا چې راځي چې نبی علیہ السلام د کجورو روشی تا چوکیدار چوکیداری ورتاواله کړی و. هغه چې قتل غل راځي او د ریشینا کجوري اوچتای ابو هريره رضی الله تعالی عنه په پوه شو او هغه ورته خپل عذر پیش کړ چې واړه مې دي ماشومان مې دي اوګي دي او نبی علیہ السلام ته مې پیش کوا او بس بیا به زه نه راځم. وی صحیح ده پرې خدای ده. په دویمه شپه باندې بیا راغی په دویمه شپه بیا یې عذرونه پیش کړه هغه بیا پرې خدای ده. په درېمه شپه چې راغی ورته وی سوال نه پیدا کیږي ته دروغجنې نن به د نبی علیہ السلام له بوزم. هغه ورته وی زه درته د قرآن داسې آیاتونه خیمه چې هغه ته وایي نو زه به دلته نه راځم. ابی هريره رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کا کوم آیاتونه دین دا آیات الکرسی ورته وي چې دا توایا نزبن رازم. التواکیا نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالی پوه کړو پدې چې دا ابی هريره سره دا واقعات شوی دي. ابی هريره رضی الله تعالی عنہ چې راغی و یا غل سره دې سو کړو و یا رسول الله خو پړمبای راز راغی په دې مرز راغی زرونه پېښ کړو پدری مرز چراغ مینن دن پر اکدم. نوی سیوی ویراتایوی چی قرآن کی آیت القرصی چکم آیات تیدا توائی زبن رازم. ہاوی تا تا پتا چی دا رختیا خبر ہے کردی خودی در اغجن دے. سوک تیدا شیطان دے. شیطان ام دا دی تزدیک کردی چی دا قرآن آغا آیات چی آیت القرصی دا دم رلوی غٹ پذیلت لڑی. دا دی وجن نبی علیہ السلام تفوس کو چې په قرآن کې اعظم آیات کم یو دی. بیا یې تفوس کو په دریم ځل صحابي ورته وایي یا رسول الله آیات الکرسی دا وی مبارک شه ستا دا علم ابو منظر. ابو منظر ستا دا علم دی مبارک شي چې تعالی الله تبارک وتعالی علم د قرآن در کړی دی نو مبارک شه ستا دا علم. دارنګي د دې په فضیلت کې دا هم راځي چې کله به د مؤمنانو د صحابه رضوان الله اجمعین قافلې روانې وي نو هغوی به په یو بل باندې سوالونه کول د قرآن متعلق. نو عمر رضی الله تعالی عنه سره د صحابو نه روان دی او سوال یو کو یوه دا خبره وکړه چې په قرآن کې اعظم آیات چې کم دی نو هغه کم یو دی. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل شاگرد ته وای پاس ورته وای چې آیت الکرسی ده. ناغه شاگرد دی پاسې ده او امیر المؤمنین په قرآن کې اعظم آیات چې کوم دی آیت الکرسی ده وی ښه. ویدویم تپوس کوم چې جامع آیات کوم یاو دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل شاگرد ته وای پاس ورته وای چې سورۃ النحل کې ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتوايت دا آيات نوي نمبر آيات دا جامع آيات تي اغا پاسد ويمير المؤمنين جامع آيات دا سورة النحل دا آيات تي. نو بيا عمر رضي الله تعالى عنه دريم تا پوسو کو چه پا قرآن کریم کی دا امید آيات دو امیدونو آغایات. نو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خپل شاگرد ته وی پاس ورته وایا چې لا تقنطوا من رحمت الله. سورة الزمر کی راځي 57 نمبر آیات. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی په خدای پاک مې نه قسمی چې پتا سو کې عبدالله ابن مسعود ناشته نو مطلب دا چې غي بکلی او ځای کېدل د الله د دین معنی به ځان مشغوله او نن موږ یو ځای کیږو په غیبت معنی چې کوم دی یو ځای کیږو په غیبت معنی جدا کیږو مسلمانان او لا یعنی خبری بکاو چې هغه ته به زمونږ ضرورت نه او پاغي بزان مشغوله کړو په کار دي چې سړی د الله په دین باندې ځان مشغوله کی د الله په کتاب ځان مشغوله کی د نبی علی السلام په طریقو باندې ځان مشغوله کی نو د دې وجنا په دې آیات کریمه کې ولزل تقریبا یا اتلزل د الله نوم راغلی دی په یا صفاتو یا په صفات الله تعالی سره یا په ضمیر سره نو د دې وجنا دا آیات الکرسی چې څوک د پرز منځ په سیوي نه د دا او د دا د مرګ تر منځه بس صرف دومره فاصله ده ورنه بیا ولله الله تبارک وتعالی بخشش او مغفرت او جنت دا ورله الله تبارک وتعالی ورکوي خو عقیدتن دا نه چې صرف په ژبه او کوي شرکیات او بدعات او د دین نه خلاف کوي نه ځکه چې هغه منځ نه دی وایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر چاغه موز چتا د بهای د کارونو نه تا د غلط کارونو نه منې نه کی استا موز نه نه موز خو هغه چتا د غلط کارونو نه منې کی ال استا موز صحیح دی د غرنګي آیات الکرسی فضیلت ال تا سره دی چتا توحید منلی د الله تبارک وتعالى وحدانیت تی منلی چې د الله تبارک وتعالى وحدانیت تا منلی نی اغه سړی ته ګورسي اغه پیدا نه ورکی زکه چې د عقیدې لپاره اخلاص په زړه کې پکار دی چې دې ځای کې او د اخلاص لپاره دا ضروری ده چې تا وحدانیت توحید د الله تبارک وتعالى دا تا منلی دا یو صفت چې بل چاله ونه وای دا غونه قادر ذات دا غونه اوریدونکی ذات دا غونه عالم ذات دا غونه قدرت لرون کی ذات دا سی بل سوکو نمانی او دا غد پارا چکم کارو ندی چا دا بل چا دا پارا و نکڑیشی دا غد چکم سپتو ندی اغا سپت بل چا لسڑی ور نکی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چی دے نشت دے کارساز مگر یو سمرا انبیاء علیہ السلام و السلام چی راغلی وما ارسلنا من قبل کم الرسول الا نوحی لی انہ لا الہ الا انا فعبدو ما یو پیغمبر داسې نه دی لیږلی هر یو پیغمبر آدم علیه السلام نواله تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیا چې راغلي دي الله تبارک وتعالی د توحید په مسله راغلي دي نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام ویا ربي انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما خود رزش پکی سیسا پر نه خو دې استا توحید دعوت می ورکو خو یا الله تبارک وتعالى وګونو کې ګوتی ورکی او په ځان کپڑا واچي ځان پټ کی د شپې می سیسا پر نه خو دې د ورځې می سیسا پر نه خو دې خو منی نه نو مطلب دا هغه کلمه چې وګور ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په هغه راغلی دي نبی علیه السلام چې په صفا ډیرای باندې هغه आवाज وکړو په هغه وخت کې چې به کوم आवाज وشو هغه ته به د خطرې بیګل وي نبی علیه السلام د صفا په ډیرای باندې ودرېدو او आवाज یې وکړو چې خلق راجم شو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چاوی می منی زیتې چاوی را سوچ په پیوکو ابو لهب وی تبل لکا اجمعتنا لساهر اليوم هذه نبی علیہ السلام ته تباشی تا موږ د دې لپاره راجم کړیو چې یو الله ارسکای بغیر د الله نه وعجبو عجیبه وګڼلا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا تسکای نبی علیہ السلام ته یو الله جوړای دا دمر چدی لا تومنات او غزا لکه نن چې کم دینو په مصر کې سید البدوی سید زینب حسین دا زیو خلق وی رامدد شه یا خدای مسلمان او تزی سید زینب ته وای چې الله تبارک وتعالى سکه واسطه نه چلیږي الله بلا واسطه اقرب من حبل الوريد دی الله پاک وی زتا ته نږدې په مصر کې دغه چللې په عراق کې دغه چللې په پاکستان کې قبرونو له خلق زی سجدي لګي قبرونو ته علالی کوي د قبرونو نه پاسه دا ستا توحید دی دا او د ابو جهل په شرک کې اړو پرک نشته ابو جهل وموي چې زه الله را مدد کوم په واسطه به د لات او د غزا را مدد کوم چې زمونږ په مسلمانانو په ملکونو کې هم خلک را مدد کوي وایي مونږ به د قبرونو په واسطو باندې د مړو په واسطو باندې بزرګانو د نیکانو خلکو په واسطو باندې به الله را مدد کوو الله لا اله الا هو الله چې دی نشته دی کارساز مگر یو الله الحي القيوم همیشه ژوند دی همیشه ولار دی پخپل کار لا تاخذه ننی دی الله تعالی لرا سنه جوټه ولا نوم او نخوب دلته خلق یو منګړت حدیث پیش کای وی موسی علی السلام دا الله تبارک وتعالى نه تاسو کو چې الله تعالی خوب نه درځي وی الله پاک ولا دوه بوتلې ورکړه پرشته وته ودرولې او چې دی به خوب ته نه پرېږدي وی چې څنګه په پاغه جوټه را لنی پرشته بولا داسې وی د کړه ورکړه چې د کېږي بنا بس چې لیک سات خوب وي په ډېر راغې دوه بوتلې ته ولګې ټک چې ماتې شوې وی موسی علی السلام وی چې بس الله زه پوه شو کته له خوب درغه خدای سره برا غرزیدې دا منګړت حدیثونه خلکو پیش کړی دي د موسی علی السلام په اړه واقعیات کې دې سره تعلق الله تبارک وتعالى داسې ذات ته شغه ما هغه معنی نه خوب راځي او خوب خو پاغه چا راځي چې ستړي شي الله تبارک وتعالى خو ستړي کیږي نه ا لکه څنګه په دې آیات کې ان شاء الله را روان دي لا يعوده حفظهما نو ستړي خوب خدای هغه چا ضرورت ته چې ستړي والی په راځي نو بیا برابر شي چې موږ شپې خوب وکړ لا بیا خطا کړی او چې خوب دینی کړي سړي ریش ګنټې دغه صفات شي نه سړي باندې دا چې کوم دی یو طرف ته بل طرف ته اوړي را اوړي ولا نوم او نه نوم نو خوب له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الارض هغه څه چې بر اسمانونو کې دي او هغه څه چې ښکته کې ځمکه کې دي د الله د علم نه د الله د تعبیر د الله د حکومت نه د الله د اقتدار نه د الله د اختیار نه هیڅ شی نه بره او نه ښکته خو دومره ده چې موږ تاسو له مقدر کړی ده د هغې موقع نه په کار دي چې موږ ناجایزه فایده وانخلو په کار دي چې موږ ته جایزه فایده واخلو من ذا الذی څوک دی هغه یشبهو چې شفاعت به وکړي عنده د دې الله څخه الا باذنه مگر په حکم د الله الله تبارک وتعالى وایي داسې څوک نشته چې بغیر زما د نه اجازت او دی په دنیا کې لګیا دی او شفاعتونه چې کوم دی نو هغه ثابته د خلکو دپاره چې موږ به د پلانکي بابا په کرامت او په بزرګۍ به موږ بچ کیږو د چا په بزرګۍ د چا په کرامت نشي بچ کېدی نه څوک د الله تبارک وتعالى نه دی په زور خلاصولی شي شفاعت به یي خو ځنی شفاعت به چې الله اجازت کړي نبی علیہ السلام به شفاعت نشي کولی حتی دا چې د عرش الله لاندې به سجده ولګي الله پاک پورته چې سوره پورې چې زما په ژبه به هغه صفتونه راشي چې ما مخکې چرته نه دي ویلي الله پاک پراته وایي ارفع راسک یا محمد سل تعطا شپا تشپا خوب کله باذنه په حکم د الله محمد صلی الله علیه وسلم به سر نشي اوچتولی دغه صفه په سجده پروت دي چې الله پاک وایي ارفع راسک یا محمد صلی الله علیه وسلم الا نبی علیہ السلام سر اوچت کی او ورته وایي چې تو شفاعت کا خدای جاده پاره به شفاعت کوي گنانگار امت تپاره د مشرک تپاره نه د گنانگار امت تپاره چې گناونه کړی چې شرک پکې اغله خوش پارش ته نه سوال نه پیدا کیږي یعلم ما بین ایدیهم پوه دی پاغه چې مخکې دینه دی و ما خلفهم پاغه چې رستو دینه دی الله تبارک وتعالى وړاندې او رستو چې سدي ارس داغه د علم نه بار نه دی ولا یحیطون بشیء من علمه او نشي خاطه کولی پس شي سره د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې رضا شي د الله چې کله الله تبارک وتعالى وغواړي پیغمبر ته وحي وکي پیغمبر داغه واقعي نه خبر کی پیغمبر داغه نه مخ کی خبر ني او چې کله الله تبارک وتعالى یو دی علم الغيب ابل دی انباء الغيب علم الغيب الله نو ورکه اچاله انباء الغيب الله ورکه چې کله الله تبارک وتعالى خبر وکي خو دا نه چې بیګا ما خوب لیدل دي اده وحي په ذریعه سره د نبی علی السلام نه پس دغه واقعات چې کوم دی ختم شو او دین اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا غنه پس که چا په خوب کې سوې چیرې زډیر نیک سړیم بزرګیم بیګاما په خوب کې دای دیلې دي او په دین کې دا کار نو په دین کې نه بل کار مونږ لا جاشته دین خو برابر شوی دی دین خوبونو ته نه دی پاتې شوی دین چې کوم دی الله تبارک وتعالى د انبیا د نبی علی السلام په ذریعه برابر کړی دی ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء مگر چې الله تبارک وتعالى غواړي نو خپل پیغمبر ته هغه واقعات ذکر کی وسع کرسیه السماوات او پراخه د علم د الله تعالی په اسمانونو یا پراخه د کرسی د الله تبارک وتعالى په اسمانونو علما کرام محققین ته علم د الله تبارک وتعالى اخلي او دا رنگ کرسی نه مراد او ماغه کرسی هم ته غستی شي ول ارض او پس مکه باندې ولا يعوده حفظهما ونستری کیږي الله تعالی په حفاظت ته دی دواړو نو زمون په ملک په قصص الانبیاء کې سلی کلی دي وېدا زمکه چې کم دی نو په غویو لاړه ده او غوی چې کم دی نو په مې باندې دی او مې چې کم دی په اوبو باندې دی نو وېدا غوی یو خر چې ستړي شي نو زلزله چې راشي بل خر تکي نو زکه دا په قصص الانبیاء کې دي کلی الله تبارک وتعالى وی لا یعوده حفظهما زنستر کې کوم نو ما دا ولي غوي ته والا کړه موږ د هندوانو سره پاتې شو نو هندوانو کې د غوا برکات ورته مور وی نو د دې وجنه غوي چې کوم دین دومره اختیار منی کچ زمکه غوري په دو په غوي ولاړه نو د غوا غوي قدر کوي نو دا منګه د هندوانو سره پاتې شو نو موږ کتابونو کې ولیکل او دغه رنګې بعضې پکې وای یو کتب دی او څلور غوثان دی او څلویښت ابدال دي دا پنځه څلویښت کسان دا د دنیا نظام چلی کچر دینی دا دنیا دا نظام نه چلیږي الله پاک څه وایي لا یعودو حفظهما او سورة الحج کې 65 نمبر آیات کې الله پاک څه وایي ویمسک السماء ان تقع على الارض ويمسك السماء نيولد الله اسمان لرا ان تقع على الارض ده پریوتون پس زمکمان دی الا باذنه مگر کله چې د الله حکم شي قیامت چې قائم شي سوره الروم کې هم الله تبارک وتعالى وای ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ده نه خد الله تبارک وتعالى نه چې درولې د اسمان او زمکا په خپل حکم باندې سورة الروم کے اللہ پاک فرمائی سورة الفاتر 41 نمبر آیات کے اللہ فرمائی ان اللہ یمسک السماوات والارض یقیناً اللہ نیولی دے اسمانونا عزمکی انت زولا دا پریوتونا اللہ پاک ایمان نیولی دی دے وینا دا کتب غوثان و عبدال دا چکم دے دا غیر نظام چلی اللہ پاک ای دازا چلوم ولئن زالتا او کچر دا دوارا او غرزیدل ان امسکهما من احد من بعدی نسوک دی چراو بنی ویز مکا و اسمان پست دی اللہ نا ادی وینا پا ممبر مانی پا اللہ یکینو کا پا دی خبر اور پسی ما قرآن راواغستا چی توی چی دا واللس کالی زمون کڑی کی کا تلس کالی امامتی کڑی و او دا تمام علاقی که مشهور بورتا آغا تعلیم ویلی که دا غدا مسئلہ قولی چی یو غوث دی یو قطب دی سلور غوثان دی و سلوی خبدال دی دنیا دا نظام چلی ما قرآن را واس مهرا شو گرد تو خود آیت کرسی چکم نینو کافره تو خود آیت کرسی نمانی دا اللہ پاک آیاتو نمانی دا قرآن خلق را طول شوی دا دور غط علم زمان کلی که تل اس کال امامتی کرده تبا دن تا پوست که دا زمان دا حال زمان کمونگا هر چط دین کسو بوزی تا پوست پتنه که خود دنیا کی لس روپای نقصان را لکی نمارای نارانیو کاغار سو کی نمرای نه دلس روپو د پار رانیو مغی کی بیا نشته خو چې کله د دین نقصان کوي خیر د اجازه ولا ورکا. د دې وجه نه الله پاک نه ستړی کیږي. وہ هو العلی العظیم. او دا الله اوچت دی د فکر د مخلوقات نه. انسان کا ار سمر فکر وکي د دې فکر محدود دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انتحاد الله علم انتها ترشیدی نشی. د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمای په د سورة الكاف اخیری آیاتونو کې لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. الله تبارک وتعالى دومره اوچت ذات دی چې هغه ته د خلقو فکر او سوچ رسیدی نشی. العظیم او لوی دی د علم د مخلوقات نه. هغه چې کوم احاطه په سمانه کړی د هغه شان احاطه بل څوک نشي کولی. الله لا اله الا هو. الله چې دی نشته کار ساز مگر یو الله. الحي القيوم همیشه ژوند دی همیشه ولاړ دی په خپل کار. لا تاخذه ننی دی الله تعالی لره سنه جوټه ولا نوم او نه خوب. له ما في السماوات دي الا الذي اغسى بر اسمان نكدي وما في الارض اغسى كتفز بك كدي من ذا الذي سوقت اغا يشفع عنده تشفعات فوق دد سكا الا باذنه مگر فوقم ده الله تعالى يعلم فود ما بين ايديهم فاغسبان چ مخ دي ندي وما خلفهم اغا چ رست دي ندي ولا يحيطون بشيء من علمه او حاتنش کولی پس شي سره د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر اغه چې رضا شي د الله. وسع کرسیه السماوات والارض. فراح د علم د الله تعالی پاسمان نو پزمکا. فراح د کرسی د الله تبارک وتعالی پاسمان نو پزمکا. ولا يؤوده انستړي کیږي الله تعالی حفظهما په حفاظت دې دواړو. وهو العلی العظیم. او د الله اوچت او لوی دی. آخر.